في استعمار البكر والسليم باب دې په بیان دا وکي چراغ دي په بارد طلب د امر کې د پیرلي او دارن دې کندلا استعمار وای طلب الامر تھا یعنی دې دوار نکاح کیږي نو دینه با باخایږي اجازه غوښتې شي وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا محمد بن يوسف قال اخبرنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تنفخ الثيب فنکاب انشی ورکی دے اطیب سیبا طیبا زنانتا ویچ آغا پیغ لدی او کرنیدی شریف کے اطیب راغلے و پروایت شیخینو کی الائیم راغلے ونیتا ونشی ورکی دے سیبو قرنا چاہبا کراو تیغ لنی حتی تستامرا تردی چید دین اجازت غختیشی سریحا باب تحلیبان آو ناکی ولا تنکہ البکرو او پنکاب نشیر کی دے تیغلا بالغا زکر ماشون استیزان لرس اعتبار نشتا ماشون پویگی نا پخل خیدان لاری جازت معتبر نرے حتی پس تستعزنا تردی چیدی تیغلی نی جازت غختیشی و اغنها السموتو او اجازت دی چپوالے دے نگو رفیق اللہ چھتش اچھت شوا بس دے جتا پنکا ورکو غیر نکو نلا حاجت الى ابن صریح منها صریحی او سرگم اجازت لحاجت نشتا تش چپوالے مکاکی نے د وجه د ډیروالي د هوا د دینا او هر چې د پیغلې نه علاوه د ما د پخله او نا کیداوې تشک کیدل شرعا معتبر نه دي د شیخانو پر روایت کدا سراغلی قالوا یا رسول الله وکیف اذنها اید اللہ رسولت دی بکری اجازت بسنگی قال ابنها انتسکتا چی چپشی آجادی کی در علماء اختلاف دی چرا چپوالی در بکری چه قائم مقام دی اجازت دیدا پا حق دکون اولیاؤ کلے یا پا حق دکلار اولی کلے ناکسر علماء دی طرف کلار دی ظاہر دا حدیث اندانے چه دا جمیل اولیاء بارکی کپلار دیتے نکلے کنور دے خوچی دا بکرین تپوس کئی دی چکوال اجازت تے وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعرس ابن عميرا رضي الله تعالى عنهم دي طول روايته دا عرس ابن عميرا صحابي دي حديث ابي هريره حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم ومن فضيله عند اهل العلم ان سيبا چیا کندا او چبا کرنی لا تو زوجو داو پنکان شیور کے دے حتا تستا مرا تردیچ دین اجازت غفتیشی وین زوج حلبو او تو پنکاور کدی لارف لار من غیر ایستا میرہا بغیر د دین چې دین طلب دا امر او اجازه تو کی فکر حد غالي نو دی دا نکا بدو غن لخن نکا هو مفسوخ د ندا نکا مفسوخ دا دا شین عند عامه اهل العلم پنیز با عام علماء لکه حدیث دا ابو داود نسائی ابن ماجہ کراغنی وی النجاریتن بکرن یواجینی چدا پیغل و راغلی و نبی علیہ السلام تنو ذکر کرو چپلار دا پنکا ورکلی او دا بد گنون کی و نبی اللہ حبیب الاختیار و چکت دا نکا ختمی و کبر قرار اتریزی واختلف اهل العلم في تزويج الابكار او اختلاف دي دو لما او پنكا ور قول في اولوكي راغ و جهن الاباء قلش پنكا ور كي دويل ربناران فراكثر اهل العلم نو اكثر اهل علم من اهل الكوفة وغيرهم لكوفي والونا او دغير كوفي والونا ان الاب شفلار اذا دول جل ذكرا پنكا ورکی پیغل وهي بالغتن ودا بالغوی بغير امر حاضر اجازتنا بغير فلم ترضى ندارا زنشی بتزویج الاب فنکا ورکولو ددی پلار فنکاہ مفسوخ ننکا فسخ کرشیلا بالغ تپیغل دا او کپیغل ندا بغیر دی جازتنا ددی نکا کی گینا کدی خوخنی ندا نکا مفسوخ دا وقال بعض اهل المدينه بعض المديني والوي تزويج الاب على البكر جائز فنكاور كلت لار پیغل لار دا جائز وان کرهت ذلك اگر کدادا بدگنی وهو قول مالك بن انس وردا قول امام مالك و امام شافعي و امام احمد و امام اسحاق رحمهم الله نے وله قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا مالك بن انس ان عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فرمائی دی الایم احق بنفسها اغا سیبا چې چه هغه د خاوند نه جدا شوې په مرګ یا په طلاق الایم وغاس فی اغکنڈا احق بنفسها دا دیر حق دارد اقفل نفس من ولیها دا ولد آغینا والبکر تستازنو او دا باکرین با اجازت اختیشی پا بارد نفس دیکی وعیدنها سماتها او د دې اجازه د دې چپواله د دې اجازه د دې چپواله هاذا حدیث حسن صحیح وقد روا شعبة وسفيان الثوري هذا الحديث عن مالك بن انس رحمهم الله واحتج بعض الناس اجازت دلیلی ولیده واحتج دلیلی ولیده بعض خلق فاجازت دنکا بغیر ولی انکی بهذا الحدیث چدن طوی الایم احق بنفسها من ولیها چرا نکاح بغیر د ولینم کیږي اگر چې دا خبره غلا او ور نه لا او نفس نکاح کیږي لکه دا قول د امام ابو حنیفه رحمه الله وی بهذا الحديث ذی حدیث د وجنا ولیس فی هذا الحديث ما احتج به نشتر په دې حدیث کې هغه چې د دلیل نیول لري پای لانه قد روی من غیر وجه زکدا حدیث روایت کرشه د غروزو ندی ابن عباس رضی اللہ عنہ ند نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا قال اللہ بی بلا نکاح الا دو ولی نکاح بنسی کی مگر پا ولی سرد اولیاء دی زناننا اتا کو نبخ کی تیو چی جمہوری چی لا نکاح کی نفید صحت کا چی ولی نکاح دو صحیح کی گنا ایمان سے ویلی لا نفید کمان لا وحاکدہ افتا بھی ابن عباس اردان فتور قرقر ابن عباس رضی اللہ عنہما بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پس دو فات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ای فرمائی لا نکاح الا بولین نکاح نسی کی مگر تو ولی وانما مانا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم مانا دلی قول دا نبی ری سلام چه الایم احق بنفسها من ولیها کند دیر حق دارد دا زان بارک دخل ولینا نطمیز دا اکثر اهل علم دا دی حدیث دا مانا دا ان الولی لا یزو جوها چه ولیتا پنکانش ورکول کند الا برادواها و امرها مگر د دې بر ازای د دې بصریح حکمی فین زوجها او کاو نکاح فین زوجا فن نکاح مفسوخ کاو د دې اجازت نه بغیر دا په نکاح ورکا او دې نه تپوسو نکون نکاح مفسوخ را ختم را علا حدیث خمسہ دن کے خدام و حدیث ده خمسا بنت خدام بانی حیث زوجها جہا ابوها اے دی خمسا رضی اللہ عنہ تک و نکاح ورکڑ و فلا وہی سیب نولا کند و فکر حد ذالک دی درز کی نکاح بدد نلوا فرد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاحه دا اللہ حبیب در نکارت تڑیوا باب ما جا فی اکراہ الیتیمت علی التزویج باب دې په بیان دا چې چراغلي په بار مجبور کول دي یتیمی کې په نکاح ور کولو اے یتیم هغه چاته وایي چې دا غفلا دې دې کې په ذکر بالغ مراد کا خدای یتیم ورته په اعتبار دا هغه وایي چې دا بالغ والی نمخ کے وا لکا اللہ و آتو لیتام آموالا حر یتیمانا دو تفادی نور تیجی دے کہ اگر بلوغ نرسوی دے یتیموالا ختم شوی خدا یتاما و یتیمور تا دے احادیث و قرآن کی دیو جنوی دے شفقت دپا چگر دا گر یتیم دے دا گر یتیم دا اپنار نشتا لذي سر درهم ده کرم ده شفقت معاملو کا او دی دی چی دی یتیمی نمراد بالغ ادا زکر ده بلوغ نمخ کی اجازت لضرورت نشتا ہمیں سمانا شتا اے ده معصوم نی اجازت معتبر دے دی انکار معتبر دے معصوم کوئی تو معصوم والی تو صدا سے ہو کئی نما دی مال کی ادا سمو کوي د دې کول او نه کول له اعتبار نشته ته چاوي چې دا معصوم نه بالغ او مال یې زمانه مال دا سي دا شو لګاو نو ته قانون شرعي نه دی و تراني ویشي چې دا معصوم په حالت د معصوم والی کی اجازت معتبر نه ده وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها اے یتیما معصوم و عقب علی غشی دین و اجازت اختیشی پا بارد نفس دی کی کدا پا نکاو ورکی ند دین و اجازت اختیشی فا ان سوامتت کچر دا چپشوا بالغ دا بکر دا فہو اذنها ندا چپوال دی اجازت دے و این ابتو کدین کارو کو او دا راضی نوا فلا جواب علیها نلشت دیس جواب و زیادت و مجبور کون فدیب وفی الباب نبی موسیٰ و ابن عمر رضی اللہ عنہم قال ابو عیسیٰ رحمہ اللہ حدیث و ابی حریرہ حدیث حسن واختلف اهل العلم اختلاف العلماء في تزويج اليتيمة فبارد نکاح اور کول دی یتیم بالغ زنان کی فراب بعض اهل العلم بعض علماء لکھتے ہیں ان یتیم اذا زوجت ایک یتیم نہ بالغ فنکاح اور کرے شوا فنکاح موقوف جدی نکاب موقوف ہوئی حتی تبلغا پردی چدا بالغ شی پیدا بلغت کل جدا بالغ شی فلح الخیار جدی لکارو اختیاری فی اجازت النکاحی فی اجازت نکاح کی او فسخی یا فسخ قولد نکاح کی اذا قوم دبا دی تابعین دے وغیرهم او دنور علماء دے وقال بعضهم بعضی ہوئی لا يجوز نکاح الیتیمت حتی تبلغا وین دا جائز نکاح دی یتیم تردیچ دا بالغ شی ولا يجوز الخیار فی النکاح دیو جائز ند خیار پر نکاح کی او دا قول دے امام شافعی رحمہ اللہ دے او امو کی قول دے امام ابو حنیف رحمہ اللہ وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من اهل العلم رحمهم الله. وقال احمد وإسحاق اذا بلغت اليتيمة کل چور سیدی اتیمت سسین انہو کلنتا فضو عجت او دا پا نکاور پیش و فاربیت او دا پا دی رازی و آفن نکاہ جائز نکاہ دیت جائز دا ولا خیار لہا او دیر پار اختیار دنی ادا ادرکت کل سدا باد غشی وحتج جاء ابي دوار دليلني له حديث دائشي بي رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم بنا بها وادي كيلو فاي وهي بنت تسع سنين او تاد انه قال وا وكلت سيات في كنه قال كن بلوغ ترسي بيش وقد قالت عائشه بيشك فرمائي عائشه بي رضي الله عنها اذا بلغت الجاریت تسع سنین فهی امرات کل چور سیگی او جاری انہو کالتا مبزدا امرأ او خزی صابیگی دا پا حکم دا مرئی بالغی کدا باب ما جا فی الولیین یزوجانی باب دې په بیان دا وی چې چراغ دی دعا د دې زنان په اولیاء او کی دعا ورته کار او پته ورته نو و به قال حدثنا قتيبه قال اخبرنا غنر قال اخبرنا سيد بن ابي عروبه قتادة عن حسن عن سمره بن جندب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال حديث فرمائے یوما امراتن اروا زنان زوجها وليان فنکار فذوليان یو کله دوس یو سره ولی دې بل خل بل ولی دې پتا ورته نو یو کنه کار ک بل ور فهي للاول دابد اول منهما د دې دوارنا چه کما اول شوی ناغا نکاو سو بدا بلننا ومن بعد انچا چه خرس کو یوشے پا خرسو لسرم رجلین پا دو سارو فهو الاول من هما بلکار الاولی داغا هادا حدیث حسن ولا من ولا هادا اند اهل العلم عمل قدیر قمید اهل علم لانا نمبین فی ذالک اختلافا ویلکی جنمون کمند دیتو پدی مسئلہ کی اختلاف چه بچا والور خواب مداغنی کا وشوی دادوی من نشوی ویداغل جاہد الولیین قبل الآخر چه کلپ نکاور کیو دولیاؤ نمخد بناتا نکاہ الاول جائز نکاہ دا اول جائز دا نکاہ دا آبدل مفسوخ مفسوخا وَإِذَا فَوَّجَا جَمِيعًا او کلچی پا نکاور کی دعالا غن پا یو زیبانی او داول پتا پکن لگی فنکاہوما جمیع مفسوخن نکاہ دا دعال مفسوخ دا وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَا وَإِسْحَاقَا رَحِمَهُمُ اللَّهِ باب ما جاء في نکاح العبد بغير اذن سيده باب دې بیان دا چې چراغ دي په نکاح د مړی کې بغیر د اجازه د مالک نه مالک نه اجازه نه ده غوښته نکاح ته وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا وليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما عبد كم يوم رأي غلام تزوج شنكاك بغیر اذن سیده بغیر اجازت د مالک دا نه فهو عاهر مده بدکار دے زناکار دے او دا نکاد دا بغیر دا مالک دی اجازت نا جائز اننا باگو احلیلن نوی دا آخد ادو سید رے اینا ابو حنیفہ و امام مالک رحمہ اللہ وی کی اجازت اکن وقت سید رے وفی الباب پدی باب کی حدیث دے ابن عمر رضی اللہ عنہ مانا حدیث جابر رضی اللہ عنہ حدیث حسن وروا بعضهم هذا الحدیث روایت کرے بعضو دے حدیث عبداللہ ابن محمد ابن عقیل دے ابن عمر رضی اللہ عنہ مانا و دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ولا يصح هذا حديث سيدنا وسيدنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله ورمن على هذا من قدير تنزد اهل علم ودا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من نورنا جن ان نکاح العبد چه نکاح امرئ غلام بغیر اذن سيدي لا يجوز بغیر اجازت مالک داغن جائز اننا اور قول دا احمدو دے ساک و غیرہما و دنور علماء دے و بیہی قال حدثنا سعید بن یحیٰ ابن سعید الاموی قال اخبرنا ابی قال اخبرنا ابن جریج عن عبداللہ ابن محمد ابن عقیل عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد أريو غلام ري تزوج بغير إذن سيده چنکاو تبغير بإجازة مالكنا فهو آهر بذكار هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في مهور النساء باب دے پا بیان دا کی چراغ دی دی پا بارد محرونو دا زنانو کی اے پا نکاح پا عوض کی او دی زنان دا حلال والی پا عوض کی دا خاون دا طرف نے چی سور کی دیشی او دا غو اقول اللہ پا رسکری دی دیتا محر وی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة وناس بن عبد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة نبيه رضي الله عنه ان امرأة من بني فزارة شيء زنانة بني فزارة بلينا یو زنانت بنی فزار قبلینا تزوجت علا نعلین نکای کلو پدو پی زارنو تش پی زار محر کے ویلی یاد زنانو کم دا پی زار چولو اسباب وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ ربی کی من نفسی کی آیا تو راضی شوی د نفسانا و مالکی او د مالکانا آیا تو راضی د نفس او د مالکانا بنا علی فدو پرو کی دارو قالت نعم اغیو فرمائل چه آو قالا فأجازه ندا اللہ حبیب اجازتو کو 0, 9, 1, 5, 5, 0, 7. اجازت اوکو ایدا عدیث دا اولناو دلیل لے چه سو کوئی مہر معمولی غنتی شیم جوری و دا حدیث سندن ضعیف دے او قدی باپ کی حدیث دے دا عمر و دا بی حریرہ او دا سال ابن سعد دا ابو سعید دا انس و دا عیشی و دا جابر او دا بی حضرت الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہم دی طولن روایات تی دی طولن روایات را دلی فباز کراغلی چی پسلور اواق چاندی بانی چانی کار دا ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت امام دار قطنی ذکر کرے وَإِلَا يَدُرُّ أَحَدُكُمْ بِقَلِيلٍ مِّن مَّالِهِ تَزَوَّجَ عَن بِكَثِيرٍ بَعْدَ أَن يَشْهَدَ أَيَا أَن يُشْهِدَ ندی روایاتو کی دا ذکر راغلے حدیث عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح اختلاف دے دا اہل علم فبارد مہر کی فبارد مہر کی فقال بعضهم بعضی ویلنی المہر على ما ترادو علیہ مہر بس آگے چه پختله کې دای فاغی راضی شول دا قول د سفیان ثوری رحمه الله له امام شافعی او د امام احمد او د امام اسحاق رحمه الله له بحث چې خزه خاون راضی شول کله دی او کله دی د ته مہر وای چې پاغی کې بس د دې فائدې ویتو کوڑا دا کتیزار دے کداغی قیمت دے یو درہم نا کمم دے دا علمان دا مالک ابن آنس رضی اللہ عنہ ہوئی لا یکون المہرو ندوی مہر اخل من روب دینار کم دسلو رمی سید دینار نا دا بداغی نا کمنی او بعد اهل کوفه احناف علماء رحمهم الله لا يكون المهر نغوي مهر اقل من عشرة دراهم كم دلس روپونا تان امام ابو حنیفه رحمه الله قول لے او یہ حدیث ذکر کئی چه مرفوعان راغلے وی تاسو پنکا مور کوئی زنانا مگر پختن کف کی او پنکا دنور کئی دی مگر اولیا ولا مہر دون عشرت دراہما او مہر دلس رفون کم نشتا خودی سنت کی مبشر ابن عبید یو راوی دے نو لما اولی پیش اغا متروک الحدیث دے اغا متروک الحدیث تے علامہ شان ورشا تشمیری رحم اللہ موئی چنم دی حدیث بانے دلیل نیسو چه مہر بطن دلس رفون نی خدا حدیث تو سمر طرق چراغلے نکری کے حجاج ابن عرفات تے وغم تکلم فیہ راوی دے غم تکلم فیہ راوی دے بعض علماء دام میری جدا حدیث پر بڑو طرق راغلے اگر سے ضعیف دی او کله ضعیف حدیث په کثرت طرق راشي ناغد حسن مرتبی ترسی. و به قال حدثنا الحسن بن علی الخلال قال اخبرنا اسحاق بن عیسى و عبد الله بن نافع قال اخبرنا مالک بن انس عن ابي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امراه والله حديث زنان راغل فقالت غير اني وهبت نفسي لك ما زان حبيب تعالى بخلده فقامت طويلا ندا دیسا تدريدا او الله حبيب ده حياة وجه نسنوی فقال رجل یو سړی ویل یا الله رسول الله زوجنی ها ما ته په نکارا کا ان لم یکن لک بها حاجت کچرستا د دې زنان د نکا بارک کی سہاجت نی. فقال الله حبیب هل انک من شیء آیا تا فرس شیشتا تصدقها چی دیتے پم صداقو پم مہر کی ورکی. فقال ما عندي الا داري هذا ذي صاحبي مستما سرنا بل دلن زما دے چدارے. رسول الله صلى الله عليه وسلم تو فرمائے ازار قصا دلن ان اعطيتها چل ور کی دات دیتا جلست بکینی ولا ازار لتا و تاد فار بلگنی فل تمشن جس شیو لٹھوا چید دی مہر کی داشین دا بدرکم. فقال ما جیدو از سنمون قال ال تمشن لٹھوا ولو خاتم من حدید ولو خاتم من حدید اگر کوي او غته دوشمني نکمو لمای کرام شوی چې مہر لګوي دوشمني غته مہر کوي دوشمني غته ډېر معمولی قیمت والا شی ادا نه اوغه دلیل دې چې څو دوشمني غته ته جایز وای او دوشمني غته دې جواب نه منا را بلی دا بعض علماء چه حدیث ضعیف دی خو بعض اهل علم لیکلی جنا حدیث صحیح دی دیو جنا زمون د فقه کتابونو کې دا دی چې د اوسپنې ګوته به نارینه او زنانه نه استعمالوي. قال فالتمس هولته لفلم یجد شیئا نویلموند څه شی د اوسپنې ګوتې موندا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ما که من القرآن شیئا ایا شری تاسو د قران شریف نه شیشه. قال ان صحابیو نام سوره کذا سوره فلانه او فلانه به سوره سماها هغه سوره چې اول څنګه ما غوښتو نو بیا استو رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجتها ما په نکادر کټاله دا زمانہ بما بعث من القران فسبب دار شتا سر دید قرآننا دادا غلماء دلیل چسو کوئی تعلیم دا قرآن بان مہر جوڑی دیشی او بیاد ورکتا تھا خاون دا قرآن تعلیم ورکی نئی تعلیم اجرت جوڑی دیشی دادا اہل علم دلیل هذا حدیث حسن صحیح وقد ذهب الشافعي رحمه الله الى هذا الحديث حديثا فقال فرمائل لم يكن له شيء يصدقها كذني شيء مهر ورغيتا فتزوجها على سورة من القرآن لقنكا وصدا في سورة القرآن فنكاه جائز ذلك جائز دا ويعلمها سورة من القرآن اگر وہ تعلیم اور کوئی دیتا دیو سورت قرآن نا ابا دیا حیلن ہوئی ان نکاہ جائد ان نکاہ جائد ادا ویدن لہا صداق مثلہا دیتا بمہر مثل ورکی د دې زنانه چې کوم نسب دی د دې کوم مہریاب ورته او دا قول له کوفی دا حنا کو نه ما محمد او د امام صاحب رحمه الله له ایو نکاح جائز شوا خو مہر نسل په لازم نه پدې کار حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي العجفاء رحمه الله قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر رضي الله عنه الملا لا لا لا تغالوا صدقه النساء خبردار تاسو د حد نه تجاوز مکوئ په مہرونو د زنانو کې مہرونه ډېر ډېر کوئ ما فإنها بیشک دا د مہر ډېرې دن بیشک دا د مہر ډېر والے لو کانت مکرمتن چردا عزت او د دې تاریخ کې د شه په دنیا کې او یا تقوا او سبب د پرهیزګارۍ په دې الله لکان اولاکم بها نبی الله صلی الله علیه وسلم نډیر لایق وو د تاسو نو صدی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ایدو بارو نهر ورگر ما علم تما تفت نیسی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکالی تلی دیوشیر بیبیانونا ولا انتہ شیم من بناتی ہی او یادی پنکا ورکری سشید فلولونا علا اکثر قضیات من سنت عشر توقیت ددول سوکیونا یو اوقیا اے یو عرص بتا سلے ذکر کی یو اوکی سلویخ در ہموی ند دولا سن جور فل چار سو اسی سلور سوا اتیا در ہم جور فل آو چید ام حبیبی رضی اللہ عنہ مہر سلور در در ہموی ناغد دیگه مستثنا دے زکاہ نجاشی بادشاہ دہبشی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طرفنا پنکاب ام حبیبی ام المومنین رضی اللہ عنہ کی دا کل طرفنا سلور در محور کرے ایک ام حبیبات آپ حبشہ کیوں نگا اللہ حبیب خبر لیو در رسول اللہ پنکاب آیا نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ دخل طرف نہ سلور زر مہر مقرر کرو ادا سلور زر درہم علماء لکھلی کم مہر بہتر دے او کم مہر سوگ دیر زیاد مقرر ہے نومن نبی اللہ واتے تم احداہن قنطوارا کو ورکړی تاسو یو د دې ته یو خزانه په مال کې نو مہر دې نه ډېرم جایز دې خو به تر دا دې چې کمي به تر دا دې چې کمي هذا حدیث حسن صحیح وابو العجفاء السلمی اسمه حرم والوقیۃ وقیۃ تویندہ للمربعون درہما سلیق درہم توی وسنتا عشرة وقیا هو اربع مئات وثمانون درہما دا سلور سوا اتیاو درهم تاوی باب ما جا فی الرجل یعتق الامتا ثم يتزوجها باب دے پا بیان دلی کیارا چراغلی پا بارنی او سڑی کی جین زازاد کی ابن پنک آوالی و بهی قال حدثنا قتیبت قرابرنا بو عوانان قطادتا و عبدالعزیز ابن صحیب رحمهم اللہ عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفيه صفيا ام المؤمنين رضي الله عنها آزاد کړوا هغه آزاد کړوا وجعل عتقها صدقها او غرغول او عذاب والد دي مہر دي دا دلیل چې دا عذاب والد مہر جوړې دي شي دا د بعض اهل علم د دې حدیث د وجه نه مسلک ده سید ابن مسیب ابراهیم نخعی امام طاووس او زهری او دو فقهاؤنا امام سوری امام یوسف امام احمد و امام اسحاق رحمهم اللہ دیوئی چیوینز ازاد اتا او داغد ازاد وارے ورطن مہر جو کو نعقد سیدے او ازاد وارے سیدے او مہرم سیدے دی پزاہر دی حدیث عمل کرے او قباب کی حدیث دے دسوکی رضی اللہ عنہ آنا حدیث دا آنس رضی اللہ عنہ حدیث ان حسن سیر آمل قدیر پنید بازہ نیل مدا صاحب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نورنا ادا قول دے امام شافی و دے امام احمد و نیم امام ساک رحم اللہ دے وکر حباد اہل العلم او باد علماء دا حبر مکوگن نئی ایج علی اتقاہ صداقہ جو دی گرزوی زادوال دی محر دی حتی یجعل لها محرم سوى العتق تردی چی گرزوی دی خزل رب محر سوى دا زادوالینا نالا مبا سیکی والاول اصح اول قول اصح دی باب ما جاء في الفضل في ذلك باب دې په بیان دا چې چراغي په بار د فضیلت کې پدی اے مين دې وا اواز دې کاو په دې کاو وا اوس ته سمرا اجر دې و به قال حدثنا حناد بن قال اخبرنا علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن الشعبي عن نبی بردت ابن عبی موسیٰ نبی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثت دریت سانی یعتون اجرہم مرتین ورکی دیب شیطا اجر داوی دو ترتا عبد نیوہم رید ادا حق اللہ وحق موالیہی چی دے دا کوی حق دا اللہ دا اللہ پہ عبادات و فرائض کن کمی نراوی و حق موالی و حق دخل مالکانو فدارک یوتا عجره مرتین دتا بور کی دیش یجد ددوکرتا و رجل اندل عشر لکانت عنده ادت سرجاریت ویزا و دویعت خیستا فاستنا دبها جدیر خیستکی عدب داری ثم اعتقها او بے ازادکی ثم تزوجا او بے پنیتا والی یبتغی بذالک وجہ اللہ لکی فدی وجہ اللہ فذالک یوتا عجرہ مرت اندازی کتبور کی لیش جرد دد وکرتا ورجل بلغ سریر آمن من کتاب الاول چیمان اروپ کتاب اول و تورات شریف یا پنجیل شریف ثم جاءه الكتاب الآخر جاراغت کتاب رسن فآمن بیمان رنف قرآن فذلك یوتا عجره مرت دیت استور کے دیوشی اغتاجر دارد و ترتاب و بهی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن صالح بن صالح و ابن حیل عن الشعبی نبی بردتا نبی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہو ببانارو حدیث و ابی موسیٰ حدیث حسن سیون و ابو بردتا ابن ابی موسیٰ اسم عامر ابن عبداللہ ابن قیس وقد روا شعبة والسوري والصالح ابن صالح ابن حيين هذا الحديث باب ما جاء في من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل ان يدخل بها هل يتزوج ابنتها ام لا باب دې په بیان دا غچا کی شراب لیدی چې اوسړی او خزف نکاح وا واستا او دوادن مخکی ورته طلاق ورکو او قبل ان يدخل بها لا يتصور ان شيء له وعد نه شي یو خدای سره څه نکاح او شوا وعد نه مخکی خاون طلاق ورکو نو آیا دې په نکاح سه شي لور د یا کنا یو خدای په نکاح واغستا وعد نه شي نو دې دا لور په نکاح سه شي کنا وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو لهيعة عن عمرو بن شعيب نبي جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلا حديث فرمائي لي أيما رجل هل يصل نكها امرأة شفنكا وعصي وخذا فدخل بها وذل شفاع واجهك فلا يحل له نكاح ابنتها حلال نزیدت نکاح دور داغی چه دبن خاون داغی دور دور دادت روانا فا این لم یکن دخل بها کنیوی دی چه داخل شوی پدی تشوا تشا نکاح کلیوا دوادن مخی دی خزل طلاق ورکو نفالیم که ابنتا آده دی پا نکاح والی دور داغی لولی ورطا بیاروارا و ایما رجل نکاح امراتن هر یو سړی چې په نکاح واسه او خزا فدخل بها او دې وطن نشو پدی فلا یحل له نکاح امها نن دی حلال دل را نکاح د مور د کته واده کړو کني کړي خدا خاص سن نکاح اور تبند شو قال ابو عیسی دا حدیث لا سه من قبل اسنادی دا حدیث صحیح نه ده جهات د سند ده دینا وانما رواه ابن لهیعة روایت دی ابن لهیعة کړه والمسنا ابن شبان امر ابن شعیب عن امر ابن شعیب والمسنا ابن شهاب دا مسنا ابن شبا او ابن لهیعة یضعفان فی الحدیث کمزوری گردولی شیدی پا حدیث کی او عمل قدیر پنیز دا اکثر احلین مقابل دیو ایدا تزوج رجل امراتا کلسی پنکا والی و شرع و خدا ثمت اللہ قحابی تلاکر کی ویتا قبل اید و خول بها مخد دین شعر سر وعدنی کنے حل لہو ندل روالی یم کی حیبنتاها چپنی کاوالی دیدو دائی ودا تزوج رجل والابنتا کرا چپنی کاوالی او سڑی اولور فتور لقاغت تلاف ورکو کم لائیت غلامت کی دیدین چی دیلا پیور دنشوی نروادی دینی کلی بلم یهل لہو نکاہ امیہا دمور نکے ورطوش پدی تشہ نکام روانر لقوله تعالى وامهات نسائكم حرام پتا سمه دي دي بیاو لدا کني کا سره خود د خز شواغر کو وادي نه لري او دا قول دي نام شافعي او دي امام احمد او دي صاحب رحمهم الله له باب ما جاء في من يطلق امراته ثلاثا باب دې په بیان دا چې چراغ دی چې طلاق ور کو خزه لدرې فیتزوجها اخر او دا په نکاح او صبر فیتلقها فعظم حاون له طلاق ور کو قبل ان يدخل بها مخکې د دې چې دې سره صحبت او هم دستری نه کړې نو دا به حاون دی اول ته حلالي کې وبه قال حدثنا ابن ابي عمر واسحاق بن منصور قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت جاءت امرات رفاعة القرضی راغب و بیبی در رفاعة القرضی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فقالت دی زنانی بینی کنتو اند رفاعة زد رفاعة رضی اللہ عنہ سرم داغت نکاکی فطلقنی اغطلاق راکو ماتا فبت طلاقی نو کټه کو طلاق زما دې سفرې نو کندري واړه راکن فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير نو مانکا او عبد الرحمن ابن الزبير رضی الله عنه سرا عبد الرحمن ابن الزبير زبانی دې دې کې فتح را او کثرت الزبير فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير ایمانکا اوکد عبد الرحمن ابن الزبير سرا وما معهو نشت ندا وسرا اسلا الا مثل حدبت السوم مگر فمثل دفلس کی دجامی یعنی اغا فصحبت و جماع قادر ننے فقال اللہ حبیب ورکوی تریدینا آیات راتل ینتجیل رفاعا چت بیا وا فش رفاع رضی اللہ عنہ ہوتا لا ویلش واپس کے حتا تزوقی عسیلته ویذوق عسیلته کی تربی چوس کی اروس کی تھ عسیل دا عسیل سے تو عسیل تصغیر دا عسل نے عسل گبین تا ہوئی دیده کی مراد دا غسیلین لذت الجماع دے اغا لذت جماع چوسا کی تا غسیلتا ہو اغا لذت جماع دا ویدوکو غسیلتا کی اغا اوسا کی لذت جماع ستا وفی الباب یعنی ابن عمر و آنسن والرمیسا اوی الغمیسا و ابی هريره رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دایشی وی حدیث حسن صحیح او من تدی پنیز دعا مو اهل مراصاب د نبی صلی اللہ علیہ وسلم د نورنا ان رجل سی او شری دا طلق امرات او سلاسن کله نے طلاق اور کی خذ صدری فتزوج زوجا غیره نا نکاو کی دفاعون بل سر فتن نقاها لغتیم خاون دی خزل طلاق ورکو قبل این ادخل بها مخید دین چیدی سر صحبت و هم بستری دنکڑی انها لا تحل للزوج الاول دانها لا لیدی دخاون والنفارا اذا لم یکن جامعها الزوج الاخر کلچنوی چی جماعت لیدی سر خاون بل باب ما جاء فی المحل والمحلل له باب دې په بیان دا کې چراغلی دی په بارا د محل کې دا محل دې اسم فاعل چې غدد احلام د باب افعالنا او دا محلل اسم مفعول له د تحلیل نه یو باب افعال نه بل باب تفعیل نه د محل نه سوق مراد دي و ای دا رسول دې چې دې درې طلاق چا حاصل ور کړی ا دې ور سره نکاح کی په قصد طلاق یا په شرط دې چې دا بل خاون له بس حلال قدر لکی دتا محل وی چونکہ نکاح خدید فارانا نا چھو سور دی پس دا طلاق ورکے یا قدید ید دا چھ بس بل حلالے نکاح موبدا و میشدا نراعا حدیث کے دا محل او دا محل لہو بارا کسر آگلی چھ سوک حلالتا یا اچھا چھ حلالتی دیشی وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال اخبرنا اشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الايامي قال اخبرنا مجالد بن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل لعنت ویل په حلال کوم کی وانی چې دې د بل تر حلالو په نیت یو خزه په نکالي والمحلل له او چاله چې حلال کی دې شي په لعنت ویلې هغه باندې لعنت ویلې اغبان لعنت ویلے اپن باب کی حدیث دے دن میں مسعود رضی اللہ عنہ نا او دادی وریرا او عقبہ ابن عامر او ابن عباس رضی اللہ عنہما نا امام نسائی حدیث داری او جابر رضی اللہ عنہما حدیث معلول دا حدیث معلول لے وَهَاكَذَا رَوَى أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنِ الْعَلِيِّ وَعَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَائِمِ دَدِي سَنَدْ قَائِمُ وَدُرُسْنَهِ ذِكَمُ اللَّهُ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَدْ ضَعَفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بعض علماء دے کمزور گرزول دے و دے علماء نا احمد ابن حنبل رحم اللہ عنہ و روا عبداللہ ابن نمیر ان هذا الحدیث روایت کہ عبداللہ ابن نمیر دے حدیث دے مجالد نان عامر نان جابر ابن عبداللہ عنہ رضی اللہ عنہما و هذا قد وهم فیه ابن نمیر وهم راغل دے پدی کہ ابن نمیر تا او حدیث یوالا سحر وقد رواه مغیرا و ابن ابی خالد وغیر واحد من الشعبی من الحارث عن علی رضی اللہ عنہ سید اللہ حبیب لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محل والمحلل له نگر بعض علماء وئی چدا تحلیل حرام دیدی حدیث توجینا او سو کوئی چې ندا مکروه ده سو کو لماوي چې ندا مکروه ده و به قال حدثنا محمود بن غيلان قال ابن ابو احمد قال ابن سفيان عن ابي قيس عن حزين بن شرحبيلا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحل حلل له هذا حديث حسن صحيح چپمها محل محلل له باند الله رسول لعنت و ابو قيس الاودي اسمه الرحمن بن سروانا وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه عمل قدير پنځه له مدا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبينا عمر بن الخطاب عثمان بن عفان عبد الله بن عمرو او نور دي او اقول فقهاء او تابعين او روايه سفيان الثوري ابن مبارك امام شافعي او احمد امام صاحب رحمهم الله دين دا سوي وسمعت الجارود اور ابنني جارود نا يذكر ان وكين اغذكر كل وكين انه قال بهذا چاغبم داسی وقال ينبغي ايضا فرمائل چه مناسب دي يرما بهاب الباب وغر زولشی قدی باب کے قول دا اصحاب الرائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا عمر ذریعات ہیں ایدا مسئلہ را باز وی چه پشد دی بان نکار درستن را نو چه نکا درست نشوا نو ده بلد پارا حلال رامنا او ده دی تحمید گر صورتون ده علماء ذکر کری یو صورت دار چه طاقت کیوئی چه زدہ پا نکا در کو او پا نکے اخلن نو کلے چه زحلالکن نو بیا با نکانی و ادا خود نکاد مدعیعن تی ردی کی توقیت تی یو دارا چیزی حلالکم نطلاق بیکم دیر دار جدا حبر فاقت کی پتح او بد حلال والی پنیت ورکا نکا ورکا او دا نکای دائم ندشی دنکانکم مقصود دے ندام دی حدیث دو وجن علماء و ناروا گرزولی خدا را مسئلہ را چی دا سکون خو ناروا و ناجیز لی خو کدا سی چاو کر او پکی دا خبری نیشی ویو دی خاون تلاک ورکو نو حلال پی راضی و کن راضی نو دی احناف پیش آو حلال پی راضی وقیل وقال سفیان را تزوج المرأة فنکاوالی او خزا لیو حل لها دید پارش حلال کی دا جواب الخاون نپارا ثم بدا له یارا حبرت لسرگند شایدن سے کہا چدا پنکا کیو ساتی فلا احل لہو ندا بحلا لگید تائم سے کاش پنکا کیو ساتی حتی تزوجہا بنکاہ جدید چی پنکاہ والی پنوی نکاہ سرا دکاہ مکی نکاہ ربا جو لما پنیز درست ننا و سیشو ننا امام وکی رحمہ اللہ بدا سیوی ویدر نکاح خاصی دوا بیا دیدے پنوی نکاح والی ابا دیدہ نکاح باتی لوا بعدی علماء پنیزہ نکاح باتی لوا اید احناف و پنیز دا مشعور دا خبر تا سوچ کوئی چی دا شرط چی اگر دا حلالی شرط کی پکی وی دا گناہ دا و نکا سیدہ دیماغ و حنیف رحمت اللہ علیہ دا پارا دا دی نکا پس حق سے دلیل لے وی فتو ورکر و عمر رضی اللہ عنہ چی او سری نکاو کا دیوی خز سرد تحلیل لپا نومر رضی اللہ عنہ وطوئی گولا دی خزن ودی جدا کی گینا او کتلاق دی ورکن تعذیر بدرکم سزا نو ادا دلیل دی چی دا نکا دا تحلیل سیوا یعنی بیا خود والا اوی چی نکا نوی کا مصنف عبد الرزاق کی وی اوی زنانے و شریط خبر رولی گلو او زانی ورکا پنکا ورکو چی خاون لے حلال کی نومر رضی اللہ عنہ ہوئے حکم یوکو یقیم ما آہا ولا یکن لے قخا چی تبکی سرے و طلاق بنورکے او اثر وعدو کا چی سزا بدرکو کا طلاق دے ورکو